Oh, dit tonton, elanga yo toko ningana yo. Tosali makasi e botine la rose. Na yo kilelo lingi yo boyanga ye. Oko maka e koteka na molili. La rose wapio. Kokanisa tero. Na ebi yo so suwinde batekio. Yebisanga ye na boyinde kotongo. Na ebi yo so na konela kiyo. Nayo kalelo lobi na fimi yo. Epaya nanyo. La rose wa pio Okanisa tero Na ebi yo so suwinde batekio Yebi sanga ye na boyinde kotongo Na ebi yo so na konela kiyo Na yo kalelo lobi na fingiyo Epa ya nanyo Eba na kibalingo yo te mwateo Eba ya la kingaina yo ba famiyo teo Lelo na komi mo balinde ya poison Na pesi fante na compréhension na gaye O profite o lelo na sambo y partout O bosa lidi ya kuru zenga na mema Na komi ya poale se po na bolingo O yonde ise yoro na gay longo ba Mwana ya bolumbue Tata ya rokiye Profite